program Trzeci Polskiego Radia. 6 kwietnia, minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump rozważa przeprowadzenie operacji militarnej w Syrii w odwecie za atak chemiczny w prowincji Idlib. Parlament Europejski otworzył drogę do zniesienia opłat roamingowych. Komunikacja miejska w Warszawie za darmo dla uczniów podstawówek i gimnazjów. Donald Trump rozważa przeprowadzenie operacji militarnej w Syrii w odwecie za atak chemiczny w Khan Shaykhun w prowincji Idlib. Taką informację podają amerykańskie media, powołując się na źródło w Kongresie. Przedstawiciele Białego Domu poinformowali niektórych członków Kongresu, że Donald Trump rozważa w Syrii operację militarną. Konkretne warianty uderzenia ma jeszcze dziś przedstawić mu sekretarz obrony James Mattis. Spotkanie prezydenta USA z szefem Pentagonu odbędzie się na Florydzie, gdzie Donald Trump przyjmuje dziś prezydenta Chin Xi Jinpinga. Podczas wczorajszej konferencji prasowej amerykański prezydent mówił, że zdjęcia ofiar ataków Khan Shaykhun, a szczególnie dzieci, zrobiły na nim ogromne wrażenie. To była okropna, straszna rzecz. Patrząc na to, moje podejście do Syrii i Asada bardzo się zmieniło. Mimo że winą za obecną sytuację w Syrii Donald Trump obarczył Baracka Obamę, przyznał, że teraz to na nim spoczywa odpowiedzialność za rozwiązanie problemu. Eksperci zwracają jednak uwagę, że ewentualne amerykańskie bombardowanie celów w Syrii niesie ze sobą ryzyko konfrontacji nie tylko z siłami prezydenta Baszara al-Assada, ale również z Rosją. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Lek serii EpiPen Junior i EpiPen Senior wycofany. Decyzja została podjęta po tym, jak w Japonii zanotowano dwa przypadki wad elementu dozującego w urządzeniach EpiPen. Jak poinformował główny inspektor farmaceutyczny, niewstrzyknięcie leku może stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia pacjenta, u którego wystąpi reakcja alergiczna. Pacjenci, którzy posiadają preparaty z wymienionych serii, są proszeni o konsultację z lekarzem. Parlament Europejski otworzył drogę do zniesienia opłat roamingowych. Posłowie zaakceptowali porozumienie o maksymalnych stawkach hurtowych, według których będą się rozliczać operatorzy sieci komórkowych z unijnych krajów. Oznacza to, że od 15 czerwca użytkownicy telefonów komórkowych nie będą ponosili dodatkowych kosztów. Przyjęte przez parlament porozumienie usuwa ostatnią przeszkodę do całkowitego zniesienia opłat roamingowych dla użytkowników telefonów komórkowych. Negocjacje w tej sprawie były burzliwe i trwały wiele lat, bowiem uszczuplały zyski firm telekomunikacyjnych. Od połowy czerwca, przebywając za granicą na terenie dowolnego unijnego państwa, będziemy mogli dzwonić do Polski i korzystać z internetu bez obaw, że nas to zrujnuje. Użytkownicy telefonów komórkowych będą płacili za prowadzenie rozmów i korzystanie z danych tyle samo, ile płacą u siebie w kraju, tłumaczy europosłanka Róża Thun, zaangażowana w pracę nad zmianą przepisów. A jeżeli ta Europa jest wspólna rzeczywiście, no to nie ma powodu, żebyśmy byli uderzani po kieszeni za każdym razem, jak przekraczamy granicę. Porozumienie o hurtowych limitach cen określa, jakich opłat mogą wzajemnie żądać od siebie operatorzy telekomunikacyjni za wykorzystanie ich sieci do połączeń między państwami przez indywidualnych klientów. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Komunikacja miejska w Warszawie będzie za darmo. Nie dla wszystkich, a tylko dla uczniów podstawówek i gimnazjów. Tak zdecydowali stołeczni radni. Bez biletów od września jeżdżą już dzieci w Krakowie. Podobnego pomysłu nie udało się za to przegłosować w Łodzi. Samochodem. A czemu nie autobusem? Bo nie mam biletu. A teraz będzie można za darmo, bez biletu. Przesiądziesz się na autobus? Może. Badaliśmy przed przygotowaniem tej uchwały. Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, Wiesław Witek. Się dowiedzieliśmy, że 30% dowozi dzieci samochodami do szkół, ale jednocześnie zapytaliśmy się, a co by było, jak będzie komunikacja bezpłatna. Dowiedzieliśmy się, że 80% z 30 zrezygnuje z dowozu dzieci do szkół samochodem. Traktujemy zwolnienie z odpłatności dla dzieci na zasadzie, czego się Jaś nauczy, to ten Jan też będzie umiał. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Żeby dzieci chciały korzystać z komunikacji publicznej, będą już przyzwyczajone, będą miały po prostu ten nawyk. Mamy taką. Rzecznik Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Michał Peclik. Widzimy, że jest to częściej wykorzystywane, bo jeżeli się już okazuje, że mamy gdzieś pojechać i dziecko ma i tak za darmo ten przejazd, to rodzice częściej decydują się na jazdę komunikacją zbiorową. Warszawa już policzyła, że taki prezent dla dzieci będzie kosztował miasto rocznie 12 milionów złotych. A już teraz czas na sport. Adam Malecki. W piłkarskiej Ekstraklasie zbliża się 28. kolejka. Początek jutro. Zagrają Krakowia ze Śląskiem i Zagłębie Lubin z liderem Jagiellonią Białystok. Największym zainteresowaniem cieszy się oczywiście niedzielne starcie Lecha Poznań z Legią Warszawa. Kibice piłki nożnej dobrze wiedzą, że to już ostatnie akcenty w Ekstraklasie w rundzie zasadniczej. Po 30. kolejce drużyny znajdą się w dwóch grupach, mistrzowskiej i spadkowej, a punkty zostaną podzielone na pół. Kto wie, czy to nie ostatni rok, w którym obowiązuje taki właśnie system rozgrywek. Trwają zaawansowane rozmowy nad ewentualnymi zmianami, a te według Zbigniewa Bońka, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, są konieczne. Po 3 latach obserwacji tego, co się dzieje, nie mamy żadnego skoku jakościowego. Mamy skok emocjonalny i dlatego chcemy się zwrócić do Ekstraklasy, żeby się zastanowili nad tym jak najszybciej, bo to są ich reformy, możemy to zatwierdzić, natomiast my nie będziemy robili nic przeciwko ich woli. Chcemy, żeby nas troszeczkę posłuchali, a jak zrobią, to już jest ich sprawa. Propozycje zmian i reorganizacji są dwie. Pozostanie przy obecnym systemie, ale bez podziału punktów lub zwiększenie liczby drużyn Ekstraklasy do 18 i rozgrywanie rund zasadniczej oraz finałowej. Większe rewolucje nie są planowane w świecie kolarstwa. Tam zasady są proste. Zawodnicy ruszają ze startu i dojeżdżają na metę. Tak też właśnie było dzisiaj na 4. etapie wyścigu dookoła kraju Basków. Znowu świetnie spisał się Michał Kwiatkowski. Był 4. i w klasyfikacji generalnej awansował na 3. miejsce. Drugie miejsce zajmuje zwycięzca dzisiejszego etapu, Słoweniec Primož Roglič, a prowadzi Hiszpan David de la Cruz. Hiszpanka za to została mistrzynią Europy w podnoszeniu ciężarów. Lidia Valentin zdobyła złoty medal w kategorii do 75 kg. Debiutująca w imprezie w Splicie Jolanta Wiór była 5. Święto ciężarowców w Chorwacji, a na całym świecie obchodzony jest Dzień Tenisa Stołowego. Także w Warszawie, gdzie w ramach promocji dyscypliny stół do gry został umieszczony na 32. piętrze Pałacu Kultury i Nauki. W grach pokazowych wzięła udział m.in. Natalia Partyka, która przyznała, że tak wysoko jeszcze nie grała. Fajnie, że gramy na takiej wysokości. Coś nowego. Myślę, że jest mało zawodników, którzy będą mogli się czymś takim pochwalić. Za każdym razem, jak tylko jest możliwość, to oczywiście staramy się przyłączyć do każdej inicjatywy, która promuje tenis stołowy. Światowy Dzień Tenisa Stołowego zorganizowały w stolicy Superliga Tenisa Stołowego i Polski Związek Tenisa Stołowego. A jutro raczej nie ma szans na słoneczną pogodę, chmury i deszcz w całej Polsce. 7 stopni w Suwałkach i Rzeszowie, 9 w Białymstoku, Warszawie, Łodzi i Katowicach, 10 w Trójmieście, 11 w Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour znajdziesz wszystko, by Wielkanoc była pełna radości. Zatem jajka L mają kosztować 6,99 za 20 sztuk, a bukiet sztucznych żonkili 5,99. Oferta ważna do niedzieli 9 kwietnia. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 400 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Czy wiecie, że są dzieci, które nigdy nie gotowały z rodzicami? A przecież wspólny czas to najcenniejsze, co możemy im dać. Dlatego trzeba to wreszcie zmienić. Bo my uwielbiamy wszystko robić z wami. Przekonajcie się, że gotowanie może być zabawą. I jest książka, która wam w tym pomoże. Zrób 6 razy zakupy w Lidlu za minimum 50 zł. Dopłać 1 grosz i odbierz książkę Rodzinna Kuchnia Lidla. Przygotujmy te święta razem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W klubie Trójki wita Piotr Semka. Dziś zajmiemy się tematem tego, tym, co się dzieje się za naszą wschodnią granicą, a dzieje się bardzo dużo. Rosja, Białoruś, Ukraina. Do studia zaprosiłem trójkę bardzo miłych gości. Panią Marię Przełomiec z TVP Info, Studio Wschód. Dobry wieczór, pana Łukasza Adamskiego, wiceszefa Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu. Dobry wieczór. I Andrzeja Łomanowskiego, Rzeczpospolitej, obserwatora wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Dobry wieczór. A zacznę utworem, który ma dosyć pasującą do tego burzliwego okresu tytuł Do or Die, Human League, czyli dopnij swego albo zgin. Klub Trójki. Witam Państwa raz jeszcze w Klubie Trójki, Piotr Semka, kłaniam się. Dziś rozmawiamy o tym, co dzieje się za wschodnią granicą, a najwięcej emocji budzi obecnie to, co działo się niedawno w Rosji. Wiemy o bardzo wielu różnych wydarzeniach, które się układają w taką dziwną układankę. No, najważniejszym wydarzeniem był zamach bombowy w Leningradzie dawnym, a obecnym Petersburgu trzeciego, ale są i nowe sygnały. Rostów nad Donem, okazuje się, że jakiś bezdomny dobrał się do paczki, wybuchła, urwało mu rękę. I ciężko poraniło brzuch. I jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa. Wiec przeciwko terroryzmowi w Tule, który miał być reakcją na zamach 3 kwietnia, tylko jest jeden problem, że został zgłoszony 27 marca. Przepraszam za ten dosyć zabawny ton, bo mówimy o tragediach, ale w Rosji nawet w wypadku tak dramatycznych wydarzeń groteska i brak zaufania do tego, co jest naturalnym działaniem terrorystów, a co jest prowokacją FSB, jest tak wymieszany, że chyba wszyscy zadają sobie pytanie, kto dokonuje tego typu prowokacji czy zamachów. Maria Przełomiec. Znaczy, eksperci, którzy nie przesądzają, zastanawiają się, podkreślają kilka takich rzeczy, które budzi i budzą ich zdziwienie. Przede wszystkim to są godziny tych zamachów. To znaczy, jeżeli rzeczywiście byliby to tak zwani śmiertnicy po rosyjsku, czyli dżihadyści, czyli islamscy fundamentaliści, zwykle oni starają się pociągnąć za sobą maksymalnie dużą liczbę ofiar. Tymczasem do tych zamachów dochodzi w godzinach, które nie są godzinami jakich? Szczytu. To znaczy, no, w 6:30 rano w Rostowie nad Donem i o godzinie 14:30 w metrze w Sankt Petersburgu. Ja przypomnę, że takie słynne zamachy, do których doszło chociażby w 2011 roku w Moskwie, miały miejsce właśnie w porannych godzinach szczytu. Zresztą kosztowały one zdecydowanie więcej ofiar niż te wymienione przez pana. Sprawa druga, no ciągle się jeszcze nikt do tego nie przyznał. Zwykle, jeżeli to jest państwo islamskie, jeżeli to byli czeczeńscy bojownicy, to niemal natychmiast pojawiała się informacja. Rzecz trzecia, właściwie sprzeczne ze sobą doniesienia dotyczące tego młodego człowieka, który, jak twierdzi Federalna Służba Bezpieczeństwa, był zamachowcem. Najpierw, że zostawił teczkę i uciekł. Potem okazuje się, że bomba była w plecaku. Potem były informacje o przeszukaniu jego mieszkania i okazało się, że nie ma tam żadnych śladów, że miałby być terrorystą. Kilka godzin później ukazuje się informacja, że nie, jednak znaleziono w tym mieszkaniu ślady, że był terrorystą. No może lepiej poszukali. Albo wrócili i nie wiem, komenduje pan pułkownik, czy kto tam, jaki był ich zwierzchnik, powiedział, no panowie, jak to niczego nie znaleźliście? Niemożliwe, musicie coś znaleźć. I następna rzecz, to znaczy dosyć długie milczenie Władimira, znaczy to, że Putin na przykład w trakcie tego, po tym zamachu natychmiast, zamiast przerwać rozmowę z Łukaszenką, które wtedy prowadził, siedzi i dopiero wieczorem przyjeżdża i składa kwiaty na miejsce. Andrzej Łomanowski? FSB jednak? To jest trudne pytanie, wolałbym na nie nie odpowiadać. Na razie tylko wskazujemy na te wszystkie dziwne sprawy, które dzieją się wokół zamachu. Przy pierwszym podejściu w mieszkaniu tego nieszczęsnego Kirgiza nie znaleziono nawet tak zwanej literatury islamskiej. Po prostu nic tam nie było. A wszyscy jego krewni twierdzili, że to on był z takich chłopców, którzy lubili modne dżinsy. No to jakbyś tu się w ogóle nie klei ta cała narracja urzędowa. Poza tym na początku mieliśmy, no powiedzmy, że ten początek był spowodowany chaosem wywołanym zamachem, ale był wyścig na to, kogo ogłosić głównym sprawcą. Najpierw był to człowiek, który wyglądał, jak to powiedzieli rosyjscy dziennikarze, jak z plakatów werbunkowych Państwa Islamskiego. Brodacz, ciemny strój, tak? Charakterystyczne czapka, nakrycie głowy. Tak, to taka coś w rodzaju tubetejki takiej. Po czym okazało się, że nie miał z tym nic wspólnego. W dodatku to jest etniczny Rosjanin, który przyjął islam. W dodatku był jeszcze wojskowym kapitanem wojsk powietrzno-desantowych. No. I jeszcze jakby tego było mało, to walczył w II wojnie czeczeńskiej. No dobrze, nie po stronie czeczeńskiej, rosyjskiej? Nie, po stronie armii rosyjskiej. Potem był jakiś Kazach, ale zanim ujął się władze Kazachstanu bardzo kategorycznie i brutalnie. No i na końcu ten nieszczęsny Kirgiz. No dobrze, a jak to wygląda z punktu widzenia rosyjskiej opozycji? Czy ona coś na temat tego zamachu mówi? Rosyjska opozycja... Łukasz Adamski. Rosyjska opozycja w zasadzie tyle samo wie, co my. To znaczy, gdybym był rosyjską opozycją, analitykiem rosyjskim, jestem analitykiem polskim, to bym sobie zadawał pytania. Po pierwsze, tak jak powiedziała pani Maria Przełomiec, dlaczego żadna z grup terrorystycznych się do tego nie przyznała? No bo żeby przeprowadzić taki zamach, żeby znaleźć osobę, która jest gotowa podjąć się roli samobójcy, żeby przygotować ten materiał wybuchowy, przeprowadzić to wszystko, no to wymaga wysiłku. wymaga koordynacji. Wszystko to się robi w celu osiągnięcia jakiegoś celu politycznego. Tutaj się nikt nie przyznaje. Oczywiście, no ale właśnie, moje pytanie bierze się stąd, że pojawiły się takie diagnozy, że skoro ostatnio wiece opozycji przeciwko korupcji władz wypadły zaskakująco dobrze i widać było bardzo dużo młodych ludzi, czego nie zawsze było na demonstracjach opozycji, no to, że wtedy mały zamach powoduje narodowe objedinienie, jak mówią Rosjanie, czyli zjednoczenie i wtedy opozycja jest jak gdyby w gorszej pozycji. No i niestety, ja oczywiście nie wiem, czy tak było, ale to jest na pewno hipoteza, którą należy rozważać. I sam fakt, że my poważnie rozważamy, że bardzo duży segment analityków, komentatorów, a także w Rosji, rozważa, dopuszcza to, no to jest po prostu coś przerażającego, bo to oznacza, że wariant, iż to rosyjskie służby, czyli państwo rosyjskie zabija własnych obywateli w celu osiągnięcia korzyści politycznych dla reżimu, któremu przestał wystarczać, który nie ma paliwa napędowego, aby podtrzymywać swoje poparcie społeczne, bo oczywiście agresja na Ukrainę i euforia z okupacji Krymu już nie wystarcza, no to skłania ich do tego, żeby znowu stworzyć sytuację zagrożenia. Taka hipoteza, powtarzam, ja oczywiście nie wiem, czy to jest właściwa, bo być może sobie dopuścić, że to jakiś samobójca po prostu coś takiego dokonał. No mieliśmy też w historii zamachów i takie przypadki, ale sam fakt, że my to rozważamy, no to jest po prostu ogromny sygnał alarmowy. Rosja jest krajem niebezpiecznym. Nie tylko niebezpiecznym dla sąsiadów, dla porządku międzynarodowego, ale także dla własnych obywateli. Przez pewien czas Ukraina wstrzymała oddech, bała się jakiegoś montażu, w którym, który taki to montaż miał wykazać, że gdzieś nitki idą do Kijowa i miałby wskrzesić z kolei wizerunek Ukrainy jako agresora wobec Rosji. No nie, nic nie jest jeszcze. Ja może jeszcze nawiążę do tego, o czym byśmy mówili przed chwilą. To jest dosyć zabawna historia, mianowicie wspomniał pan na samym początku o tych wiecach antyterrorystycznych, które mają być, które są organizowane w tej chwili w Rosji. Otóż one mają być zorganizowane 8 marca, przede wszystkim w tych miastach, 8 kwietnia, przede wszystkim w tych miastach, w których odbyły się właśnie te wiece przeciwko korupcji, czyli wiece antyrządowe. Czyli jednak pasuje tutaj klocek. Czyli znowu, ale dobrze, tylko że te wiece mają się odbyć na polecenie Kremla. Samorządy dostały polecenie z Kremla, przynajmniej tak można przeczytać na stronach internetowych. Ja dosyć długo siedziałam w internecie po tym zamachu i muszę powiedzieć, że zadziwiająco dużo właśnie było takich analogii do roku 1999. Kiedy to, przypomnijmy, wyleciały w powietrze trzy bloki, zginęli Rosjanie. 300 osób zginęło. I był to pretekst do agresji Putina w Czeczeniu. Nie tylko. I był to również taka fala, która wyniosła po raz pierwszy Putina do władzy. Na to bardziej zwracają Rosjanie uwagę, dlatego że w 2000 roku Putin został pierwszy raz prezydentem Rosji. Jeśli nie wiesz, co robić, to wysadź budynek. I to na tych hasłach walki z terroryzmem, kiedy jest słynne takie jego powiedzenie, że tam będzie tych terrorystów topić nawet w wychodkach. Jeżeli chodzi o wątek ukraiński, to on się pojawił. Ja oglądałam taki duży program, jeden z głównych programów publicystycznych dokładnie w 3 kwietnia i tam deputowani rosyjscy, którzy występowali, wspomnieli o tym, że być może jest to wina nacjonalistów ukraińskich. Potem zresztą słynny pan Żyrenowski, czyli lider takiej partii, liberalno-demokratycznej partii Rosji, w wywiadzie dla telewizji Zvezda, telewizji rosyjskiej, powtórzył, że bardzo możliwe, że za tym wszystkim kryje się Kijów. Dobrze, a teraz jeszcze wspomnijmy o dwóch incydentach, które też dobrze oddają atmosferę w dzisiejszej Rosji. Pierwszy incydent to jest informacja o tym, że jakiś podpity dżentelmen uznał wioskę chyba w pobliżu Petersburga za zasiedloną przez podejrzanych islamistów i postanowił ją podpalić. I drugi incydent w Astrachaniu, gdzie doszło do strzelaniny między Gwardią Narodową, czyli tymi oddziałami, które mają zapewniać porządek ze strony państwa. Właśnie, z kim była ta strzelanina? Tutaj akurat Państwo Islamskie się przyznało do tego, że to było, że to strzelanina była z jego przedstawicielami. A te podpalenie wioski, jak to wyglądało? A to jest jak z komedii dobrej rosyjskiej. No, z czarnej komedii. Znaczy, to już była wioska, która została przerobiona na osiedle letniskowe, bo już tam nie było stałych mieszkańców. I jeden z nich po to było około Petersburga. Gdzieś mniej więcej w połowie drogi między Petersburgiem a estońską granicą. Jeden z jego stałych mieszkańców tak długo nadużywał alkoholu, aż w końcu uznał, że to jest siedlisko islamskich terrorystów. Ale tam byli jacyś tak zwani Jużańcy, jak się nazywa? Nie. Mieszkańców Bliskiego Wschodu? To było osiedle, w którym mieszkali Petersburżanie i tam akurat w jednym z tych podpalonych domów znajdowała się jakaś rodzina, która wezwała straż pożarną. No ale ten obywatel poszedł na starcie ze strażą pożarną, czy staranował ich samochód swoją wołgą, zabrał im w dodatku jeszcze piłę spalinową, pościnął drzewa, zawalił dojazd do drogi, do wioski, która się paliła, w końcu uciekł do lasu i tam zasnął. No policja rosyjska jakoś tak bardzo flegmatycznie do tego podeszła, na razie wsadzili go, bo... Duch obywatelski. Jakby powiedzieli, że no nie daj Boże, jeszcze zobaczysz tap Al-Kaidy w Petersburgu, dopiero będzie nieszczęście. Ale to jest humoreska. Natomiast trudno nie uznać tego wszystkiego za humoreskę, bo wydzwaniając zaraz po zamachu do różnego rodzaju analityków w Moskwie, którzy uważają się za bliskich Kremlowi, usłyszałem od nich, że są trzy najbardziej prawdopodobne warianty tego, kto przeprowadził ten zamach. Albo jest to ingerencja zagraniczna w rozumieniu islamistów z zewnątrz, albo są to wewnętrzni islamiści w rozumieniu Czeczenów, lub te, w tej chwili to już jest szerzej, bo to jest na północnym Kaukazie, Dagestańczycy, Kabardyńcy, lub też zupełnie serio powiedział ten jeden z analityków, Ukraińcy. No i teraz szuflowanie wersjami, którą wybierze sobie Kreml. Zupełnie jak w filmie, jak rozpętałem II wojnę światową, jak się chowało kostkę pod kubki. Gdzie jest wygrana? No, znaczy na pewno, jeśli okaże się, na razie jednak ten wariant ukraiński przebąkuje się wariant czasem. Wariant winy Ukrainy za i Rostow nad Donem leży przy granicy. No dobrze, leży, ale na razie to nie ma jakiegokolwiek oświadczenia poważnego rosyjskiego polityka czy władz, tak, że, które by w ogóle sugerowało coś takiego, a wręcz jest oświadczenie MSZ-u niespotykane przy całym moim krytycyzmie do ukraińskiego MSZ-u, do rosyjskiego MSZ-u, przepraszam, w którym się dziękuję Ukraińcom za żal, który wyrażają z powodu tego zamachu. Więc ja powiem tak, jeśli się okaże, że ten wątek ukraiński będzie faktycznie nagłaśniany, no to jest oczywiście sygnał alarmowy dla Ukrainy i dla całej społeczności. A jakiś wątek polski się gdzieś nie pojawił? Pojawił się wątek polski oczywiście, ale do takich skrajnych ugrupowaniach, które zaczęły twierdzić, że być może chodzi, bo to z tym, żeby zostaliśmy połączeni z Ukraińcami, że chodziło o to, żeby przestraszyć Aleksandra Łukaszenkę, który właśnie wtedy był w Petersburgu i spotykał się z Władimirem Putinem, żeby go tak nastraszyć, żeby zrezygnował jednak z zbliżenia z Moskwą i w dalszym ciągu konsekwentnie zmierzał na zachód. Drodzy Państwo, skrajne ugrupowanie. Drodzy Państwo, opowiadamy tutaj z trudem walcząc z używaniem formuły groteski a la humoreski z oszczenki, ale mówimy o bardzo dużym państwie, które zawsze kojarzyło nam się z bardzo konkretną i przemyślaną polityką. Tymczasem cała ta układanka jest tak trudna do zdefiniowania, że sami państwo wahacie się między takim stylem trochę krotochwilnym, a przerażeniem, które nasuwa się, bo to wygląda na sytuację, w której już nie można stwierdzić, co jest prowokacją, co jest prawdziwym atakiem ludzi, którzy mają swoje parachunki z Rosją i co jest wreszcie jakąś linią władz. Jak może ta państwo istnieć? W jakim stanie i w jakim punkcie rozwojowym jest obecnie Rosja Putina? No ja chciałam tylko powiedzieć, że to nie po raz pierwszy w historii Rosji dochodzi do takiej... Weźmy krwawą niedzielę, 1905 rok i słynnego Popa Gapona, który poprowadził naród w wielkiej manifestacji przeciwko władzom, a który, jak się okazuje, był po prostu agentem ochrony. I to też był taki moment, kiedy właściwie nie wiadomo było, co jest prowokacją władz, a co jest autentycznym wydarzeniem. Ale wiemy, że... Skończyło się tragicznie. Tak, znaczy wiemy się, że w pewnym momencie władze carskie straciły kontrolę nad tymi prowokacjami, stąd na przykład zastrzelenie premiera Stołypina przez agenta ochrony, a wszyscy zgodnie stwierdzają, że Stołypin był ostatnią osobą, którą mógł powstrzymać Rosję przed zagładą. Tak naprawdę w tym pytaniu pana redaktora chodzi o to, co się dzieje w Rosji i dlaczego taka polityka. Tak. Ja odpowiem w ten sposób, że jeśli założymy, a uważam, że to słuszne założenie, iż jedynym celem rosyjskich władz jest utrzymanie się u władzy po to, żeby nie być narażonym na procesy sądowe i oczywiście karę... I utratę majątku. Więc jeśli założymy, że Putin nie może sobie pozwolić na oddanie władzy... Ale to jest bardzo już rozpaczliwy etap. Tak. No to w takim razie on podporządkowuje wszelkie działania państwa realizacji tego swojego własnego, osobistego celu. I wtedy sprawa jest jasna. O ile na przykład w Rosji carskiej, formalnie to było cesarstwo, czy imperium rosyjskie, no celem była ochrona, rozszerzenie terytorialne, ochrona wszystkich prawosławnych, ideologia panslawistyczna, w Rosji sowieckiej, no to była... No i po przegranej wojnie japońskiej również wsparcie tej władzy imperatora. Ale za Sowietów oni też mieli jakiś cel, jakąś ideologię, oczywiście zbrodniczą, no, ale to było szerzenie komunizmu, tak? Utopii komunistycznej. A teraz to jest bogacenie się nomenklatury skupionej wokół Putina i utrzymanie władzy po to, żeby jeszcze żyć. Jeden sztrych do portretu carskiej Rosji. No, ten chaos, który wywołały wtedy różnego rodzaju służby specjalne. Które się krzyżowały nawzajem. Tak, prawda? Ale to wszystko odbywało się na tle terroru rewolucyjnego, który trwał około ćwierć wieku na terenie carskiej Rosji. Także terror był rzeczą pierwotną, a działania służb wtórną. Natomiast teraz trudno powiedzieć, że nie ma żadnego terroru w Rosji. Jedyne znane takie wystąpienia to były ostatni raz 4 lata temu chyba był zamach w 2013, jeżeli pamiętam. Ale jaki zamach? W 2013 roku na dworcu to były dwa zamachy wtedy. Trzy w Wołgogradzie. Jeden po drugim tam. Co kilka dni. W autobusie wypełnionym ludźmi na dworcu. W jakiej kondycji jest obecnie Putin? Czy to jest człowiek na takiej fali wznoszącej się, czy też sprawia wrażenie pewnego zagubienia się? No wyraźnie wygląda, jakby ktoś mu wytrącił stołek spod niego. Znaczy, to jest efekt tych manifestacji, których nikt się nie spodziewał. No właśnie, opowiedzmy o nich to rzecz. Nikt się nie spodziewał. Opozycji. Nikt się nie spodziewał, że one będą tak duże. Nawalnego, to nie jest opozycja cała. No tam dołączyli do niego, przynajmniej w Moskwie, do tych manifestacji. Pani Mario, jak coś mówimy nazwisko pełne i kto to jest, bo nasi słuchacze mogą nie wiedzieć. Ale jest Aleksiej Nawalny, słynny bloger, który zajmuje się śledzeniem korupcji w Rosji i którego film poświęcony bogactwu, ukrytemu bogactwu premiera Miedwiediewa tak naprawdę doprowadził do tych manifestacji, które, przypomnę, odbyły się w ponad 80 miastach rosyjskich w niedzielę 26 marca i rzeczywiście swoim rozmiarami, a właściwie głównie tym, że wzięła w nim udział przede wszystkim młodzież, zaskoczyły władze do tego stopnia, że przez 4 dni Władimir Władimirowicz Putin milczał w ogóle. Pojawił się dopiero po 4 dniach. Ale czy to jest typowe dla Putina? Tak, to jest typowe dla Putina w momencie, kiedy znajduje się w sytuacji, która w jakiś sposób go przerasta. Przypomnijmy jego zniknięcie. Zaskakuje. Zaskakuje. Przypomnijmy jego zniknięcie na przykład po zatonięciu Kurska. Mhm. Po zatonięciu łodzi podwodnej Kurska. On też wtedy zniknął. No dobrze, a jak wygląda obecnie trwałość tego typu efektu? Bo bywały w Rosji demonstracje, które budziły nadzieję na Zachodzie, że coś już się zmienia, a potem bardzo często zapadała cisza. Ta amplituda działań opozycji też jest chyba jakaś troszeczkę trudno przewidywalna. Ale to jest tak naprawdę pytanie o to, co będzie z Rosją, tak? Kim jest Nawalny? No to ja powiem troszeczkę autoironicznie. Dobry czy zły ten Nawalny? A ja powiem autoironicznie, że analitycy to są tacy ludzie, którzy prognozują, co będzie, a potem wyjaśniają, dlaczego tak się nie mogło stać. Czy Nawalny może być liderem opozycji? Nawalny może być liderem opozycji i już de facto jest. Natomiast ja nie jestem w stanie powiedzieć, ile ten reżim jeszcze znajdzie zasobów do tego, żeby przedłużać, żeby dalej trwać. Na pewno Putin jest coraz starszy, coraz bardziej zmęczony i na pewno ludzie są coraz bardziej znużeni. To jest czysto psychologiczny efekt. A czy w okolicy Putina widać już jakiegoś młodego wilka, jak to się często mówi? No. Czy ktoś rzuca się w oczy? Nie, to jest towarzystwo 50 i 60-latków. Czyli to jest stare KGB. Znaczy najmłodszy, no, rocznik, najmłodszy rocznik KGB z 89 roku jest obecnie w siodle. No, tak? Miedwiediew nie jest KGB, nie. Ale jest trochę młodszy. Ale jest trochę młodszy, natomiast to jest chyba najmłodszy taki prominentny rosyjski polityk. Oczywiście nie mówię o Nawalnym i nie mówię o opozycji, ale z tej grupy trzymającej się władzę, no to są głównie kumple Putina ze służby i plus teraz Miedwiediew. Teraz podałby jeszcze takie tło zarysować polityczne, bo w przyszłym roku, w marcu, będziemy mieli wybory prezydenckie w Rosji. Dlatego wszyscy... ja wspomniałam o 99 tak, roku. I teraz... Kto wygra? Przepraszam. No wiadomo, znaczy przed manifestacjami nikt nie miał wątpliwości, że niespodziewanym zwycięzcą będzie Władimir Putin. Natomiast te manifestacje właśnie wprowadziły chaos w działaniach Kremla. Wielkim sygnałem do rozpoczęcia kampanii wyborczej miało być to doroczne show propagandowe pod tytułem Rozmowa Putina z narodem, które powinno było się odbywać w kwietniu, ale przeniesiono ją na czerwiec. I to będzie sygnał do rozpoczęcia kampanii wyborczej. Do tego momentu Kreml powinien przeprowadzić jakąś akcję medialną, nie wiem jaką, polityczną, która usunie skutki manifestacji przeciwko korupcji z pamięci społecznej lub przytłumie na tyle, żeby Władimir Putin mógł w sposób planowy zwycięsko prowadzić dalej kampanię. A kto będzie najsilniejszym kandydatem opozycji w wyborach prezydenckich? Nawalny? No Nawalny. Ja przypomnę, że a Nawalny... A nie ma nikogo obok Nawalnego, jakiegoś rywala? Nie, po pierwsze Nawalnego nie lubi opozycja demokratyczna, bardzo wyraźnie. Bo uważa go za naturszczyka. Nie, tak? Uważa go za podejrzaną osobę, patrzy podejrzliwie na jego bardzo nacjonalistyczne hasła i patrzy dosyć podejrzliwie na jego fundację. To jest Fundacja Walki z Korupcją, która właściwie trwa. Trwa, nikt jej nie zamyka, nikt nie uznaje. I Nawalny ciągle żyje, nikt nie uważa jej za obcego agenta, zagranicznego agenta. Nawalny owszem jest skazywany przez sądy. Teraz zdaje się siedzi w areszcie, bo został skazany na 15 dni. Ten film, który ja oglądałam, nie wiem, czy się ze mną panowie zgadzicie, jest profesjonalnie zrobiony. Film Nawalnego. Tak, film o ukrytym majątku premiera Miedwiediewa, aczkolwiek prawdę powiedziawszy, o tym wszystkim już pisały opozycyjne czy ale portale internetowe. Co innego czytać, a co innego zobaczyć w pigułce. Tak, a co innego zobaczyć, więc to rzeczywiście bardzo dobrze i nie wiem, niektórzy na przykład twierdzą, że Nawalny ma jakieś swoje źródło informacji na Kremlu, że ale być to, może... To są, przepraszam, ale to są informacje, które o całej opozycji rosyjskiej. Tak, ale to mówi wskazuje. Się, no politycy tacy jak Grigori Jawliński, który chyba siedział w teatrze wtedy, kiedy były zamachy i jakoś nie reagował, no to są skompromitowani w oczach Rosjan. Poza tym to jest też pokolenie właśnie już starsze. Odchodzące. Znaczy, może łezka mi się wokół może kręci, nie tyle odchodzące, jak ale... na początku lat 90. Grigori Jawliński był przedstawiany przez polityków Unii Wolności jako ta twarz rosyjskiej modernizacji. Minęło 25 lat i ciągle jest młodym, dobrze zapowiadającym się opozycją. Nie, już nie jest młodym i młodo wyglądającym i faktycznym opozycjonistą był oczywiście Borys Niemcow, ale no niestety nie żyje. No jest jeszcze Chodorkowski. No jest drugi szereg, Władimir Miłow, jest... Ilja Jaszyn. No, wszystkich jest dużo i wszyscy są skłóceni. No co, są to generałowie bez armii. Armię ma Nawalny. Ludzie wychodzą na ulicę. Czyli znowuż nasuwa się Gogol. Jedyny porządny z tego towarzystwa to Nawalny, on nie wiadomo, czy nie prowokator. No, ale otwarcie można powiedzieć, nie wiadomo, czy prowokator. No, Nawalny jest politykiem. O Jawlińskim to samo mówi on. Tak, jest tak, że tu są jakby te takie wersje już ekstremalne, że on jest prowokatorem. Gdy tymczasem może być tak, że Nawalny utrzymuje jakieś kontakty z elitami na Kremlu, z jakimiś ludźmi i po prostu wykorzystuje w swojej działalności różnego rodzaju spory, swary za murami Kremla, a dość wybiórczo atakując różnych ludzi, bo nie zarzucił korupcji Putinowi, a przecież mógłby zrobić nigdy taki film. Jedyny, który zarzucił, to był Niemcow i nie żyje. Właśnie. No i Politkowska, która też nie żyje. No właśnie, a uderzył w najsłabsze ogniwo z tego kręgu bliskiego Putinowi, czyli w Miedwiediewa. No, drodzy państwo, opowiadając o Rosji, trudno nie wchodzić co pewien czas konwencję czarnego humoru, ale wychodzi na to, że Nawalny żyje, jest podejrzane. No to nie jest aż takie przyjemne, bo jednak jako zakładnik w więzieniu siedzi jego brat. Tak, to i to jego skazanie zostało potraktowane. Aresztowany w tym momencie. No tak, i w dodatku ma wyrok w zawieszeniu, w związku z tym nie bardzo wiadomo, czy on przypadkiem nie siedzi na dłużej. I to prawdopodobnie w tej chwili jest decyzja nie sędziów, ale ludzi, którzy spotykają się na Kremlu i zastanawiają się, co im się bardziej opłaci. No w każdym razie o Chodorkowskim też różne rzeczy mówiono, a jednak człowiek siedział 10 lat w łagrze. Ale jest takie powiedzenie, które zresztą dość wpływowy przedstawiciel rosyjskiej nomenklatury zwykł powtarzać, że CK jest co prawda jeden, ale komitet centralny. Centralny komitet po rosyjsku. KC jest jeden, budynek KC jest jeden, czyli Kreml, ale wejść do niego jest sporo. Kolejne rosyjskie przysłowie muszę zanotować w pamięci. No znaczy, Nawalny na pewno ma jedno. On zaczął wykorzystywać instrumenty takie jak internet, jak telefony komórkowe, jak telefony, jak smartfony i tak dalej. I dotarł do młodych, jak się okazuje. I dotarł do młodych. Natomiast dla mnie szalenie charakterystyczna była wypowiedź takiego młodego człowieka, ucznia piątej klasy gimnazjum, który bodajże w Tomsku występował i powiedział na tym wiecu przeciwko korupcji i powiedział tak, że zmieniać trzeba nie ludzi, tylko system. Mnie jest wszystko jedno, czy będzie Putin, czy Nawalny. Jeżeli będzie ten system, to będziemy mieć dokładnie tyle samo. Trzeba no dobrze, ale system. Istnieje wielka armia. Ale ludzi, to jest ciekawe, że młody człowiek jest na tyle mądry. Którzy żyją z tego systemu i którzy no chyba nie będą mieli specjalnych skrupułów, żeby tego swojego błogostanu nie konserwować. Panowie, pytanie jak wielka jest ta armia w tej chwili, bo mnie się wydaje, że mimo wszystko i ceny ropy naftowej i te zachodnie sankcje powodują, że ta armia ma coraz mniej pieniędzy i też jest coraz mniejsza. A co pewien czas powtarza się taka legenda o bardzo złym stanie zdrowia Putina. Czy to też jest taka typowa rosyjska legenda pod tytułem, że car za chwileczkę umrze? Nie, to znaczy on rzeczywiście ma kłopoty zdrowotne, ale to są, zdaje się, kłopoty z kręgosłupem. To, że on tak siedzi taki w dość niedbałej pozie, co było kiedyś widać na słynnym zdjęciu z Donaldem Tuskiem, to jest spowodowane tym, że on nie może siedzieć prosto. No coś tam sobie zrobił w czasie tych treningów. No judo to nie jest właśnie zdrowy sport na kręgosłup. Ale rzeczywiście zdarzyło się kiedyś tak, że wracając z Turcji skręcił do Soczi i tam siedział przez 4 dni, wezwał cały rząd do siebie. Rząd do niego nie doleciał. Znowu groteska, bo akurat było zadymka śnieżna w Moskwie i samoloty nie startowały. W związku z tym Putin siedział tam, a oni 1000 kilometrów na północ. W córce kapitana Puszkina zadymka spowodowała bardzo daleko idące konsekwencje. No, ale to był XIX wiek. Tak. No dobrze, a teraz jak wygląda sytuacja na froncie ukraińskim? Jednak te porozumienia w formacie normandzkim no funkcjonują, jednak agresji nie ma, czy też mylę się? Gdzie funkcjonują? To znaczy, to jest format w tym momencie już miński, ale format miński. Rodzaj miński. Tak ja mówię format normandzki konsumowany w Mińsku. Mhm, tak, no. Natomiast on, Mińsk, tak zwany Mińsk 2, jak to się mówi w żargonie ekspertów. Funkcjonuje czy nie? Oczywiście, że nie działa. To znaczy nie działa i no regularnie... Tak, ale nie ma ostrych działań rosyjskich, które zajmowały byłyby duże tereny ukraińskie. No nie, ale Rosjan tam oficjalnie nie ma. W związku z tym są dobrze, ale żadne zawieszenie... Żołnierze Donieckiej Republiki Ludowej. No dobrze, ale przed chwilą było zawarte zawieszenie broni, które miało obowiązywać do Wielkiej Nocy i natychmiast zostało przez stronę Co miesiąc kilkadziesiąt żołnierzy ginie. Tak, donbaskich natychmiast zostało naruszone. Czy Rosjanie mają jakiś pomysł na ten stan ni to wojny, ni to incydentu, ni to nie wiadomo czego, który znaczy, dzieje się wzdłuż frontu? Jedynym ich pomysłem jest tak długie wykorzystywanie tej klącej się wojny, aż rzuci Kijów na kolana. A rzuci? nie rzuci. Nie. To już jest niemożliwe. To już jest taka zajadłość po drugiej stronie. A czy możliwy jest taki scenariusz, w którym nagle czołgi ruszą na Kijów, jak to wielokrotnie Ukraińców straszono taką wizją? No to wizją. To będzie zależało od tego, od wielu różnych czynników, a przede wszystkim od tego, jak się obecnie na przykład Donald Trump zachował w stosunku do Syrii. A jak bo się Trump, zachowa? Tego nikt nie wie, bo główną niewiadomą w tej całej układance jest nowy prezydent USA i jego ewentualna reakcja na rosyjską agresję. Bo to jest największy koszt, jaki musiałby ponieść Rosja, gdyby Trump zdecydował się, gdyby był znacznie bardziej zdecydowany niż Barack Obama. To sobie spróbujmy taką sytuację zarysować. Trump interweniuje, uderza w Asada, który stoi za atakiem sarinu, którym nam najbardziej wstrząsnęły nami zdjęcia dzieci poszkodowanych. I wtedy co? Rosja musi wystąpić przeciwko Amerykanom w obronie Asada? No i wtedy niech, no, no niech spróbują podjąć, przestać kopać po kostkach pod stołem, tylko podjąć naprawdę brutalną, ryzykowną grę międzynarodową. Bardzo ale wtedy Trump bierze na siebie dużą odpowiedzialność. Zgadza się. No oczywiście, zobaczymy co zrobi, co zrobią Stany Zjednoczone oczywiście po ataku chemicznym Asada. Natomiast chcę powiedzieć, że ja nie wierzę w żaden atak Rosjan na Kijów, tak ja nigdy nie wierzyłem. I najdalej idący scenariusz to byłaby próba zajęcia pozostałych obszarów Donbasu, czyli zwłaszcza portu w Mariupolu i to już i tak wywoła ogromną awanturę międzynarodową. A oprócz tego proszę zwrócić uwagę, że Putin nigdy nie szedł na całość, nigdy nie ryzykował tak dużo. Starał się grać ostrożnie. Prawdopodobnie gdyby miał wiedzę, którą zdobył w ostatnich 3 latach, to w ogóle nigdy nie podjąłby prób interwencji w Donbasie, dlatego że Rosja ma z tym kłopot. I teraz co z tym Rosja zrobi? Oczywiście planem numer jeden jest wciąż wepchnięcie Donbasu jako takiej narośli rakowej do Ukrainy. Gorący kartofel. Taki gorący kartofel po to, żeby od wewnątrz rozwalać to państwo. Natomiast być może planem rezerwowym jest albo przekształcenie Donbasu w drugie Naddniestrze, co prawdopodobnie Ukraińców też by satysfakcjonowało. Czyli okręg, który formalnie jest niepodległy, ale faktycznie uzależniony od Rosji. Albo nawet nie wykluczam próby aneksji Donbasu, tak jak czy uznania niepodległości Donbasu. No tak. Znowu analitycy mówią, że bardzo wiele będzie zależało od tego, na ile Putin będzie musiał zmobilizować swój elektorat przed tymi marcowymi, przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi, bo rzeczywiście, jak pan słusznie powiedział, to hasło Krym nasz już przestało działać. Dowiodły tego te demonstracje. A i chyba korupcji. Jakość kurortów podupadła troszeczkę w ciągu No i są drogo jest na Krymie, w związku z tym naprawdę Rosjanie wolą w tej chwili, nie wiem, do Turcji znowu latać, bo mimo zagrożenia. To teraz atakami. Ostatnią sekcję naszego programu poświęćmy postaci, która niedawno błysnęła pojednaniem z Putinem, czyli mowa o panu Aleksandrze Łukaszence. I znowuż wszyscy pytają, czy to była jakaś komedia, te wysyłane przez Łukaszenkę ostatnio sygnały jakiejś liberalizacji, czy też to było coś prowokacyjnego, a może znowu Rosjanie jakoś potrafili ukłuć odpowiednio mocno Łukaszenkę, że ten rzuca się obecnie na szyję Putinowi i ogłasza, że wszystkie sprawy sporne zostały rozwiązane. Policja w Mińsku tłucze demonstrantów niepodległościowych aż miło. Milicja. I że no oczywiście ostatnie zawsze pytanie, które jest stawiane, jak ma do tego odnosić się taki kraj jak Polska. No wszystkie trzy wątki, więc może po kolei. Czy była liberalizacja, czy Łukaszenko udawał, czy chciał jakiejś liberalizacji, ale Rosjanie znaleźli sposób, żeby go jakoś wziąć w imadło. Łukaszenko prowadził tę samą grę od lat, mianowicie granie pomiędzy Wschodem a Zachodem, między Rosją a Zachodem. Jaki był ostatni odcinek tego serialu? Ale ostatni odcinek jest zbliżenie z Rosją. Myślę, że Łukaszenka miał nadzieję, że Zachód da mu pieniądze. Łukaszenka bardzo gwałtownie potrzebuje pieniędzy, dlatego, że przypomnę, przede wszystkim Rosjanie podnieśli mu cenę gazu i tam wybuchł spór, dlatego, że Białorusini powiedzieli, że nie będą tyle płacić. To nie były duże pieniądze. To było 137 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Łukaszenka powiedział, że nie zapłaci, w związku z tym Rosjanie przestali dostarczać odpowiednią ilość ropy naftowej, co jest mordercze dla budżetu białoruskiego, dlatego że budżet białoruski utrzymuje się przede wszystkim ze sprzedaży produktów, które otrzymuje z przerabiania w swoich rafineriach tejże taniej ropy naftowej rosyjskiej. No dobrze. W związku z tym budżet się... Łukaszenko musi być miękki, tak? Ma protesty tak zwanych pasożytów, czyli tych ludzi, którym kazał zapłacić po $200 rocznie za to, że przepracowali mniej niż 183 dni w roku. Gwałtownie potrzebuje pieniędzy. Zbliżamy się z Zachodem, tym bardziej, że polscy politycy w ogonku prawie, że się ustawiają do tego, żeby jechać do Mińska i ściskać się z Aleksandrem Grygorjewiczem. No teraz to już nie mają po co. Ale ja ale robili wszystko, to znaczy tak. Łącznie z zamykaniem telewizji Bielsat i cofaniem pieniędzy z telewizji Bielsat. Czyli mowa o ministrze Waszczykowskim, mowa o wicepremierze Morawieckim, mowa o marszałku Senatu Kuchcińskim, Karczewskim, któremu wypominać będą zdanie, że Łukaszenko to ciepły człowiek, chyba do grobowej deski. A w każdym razie na pewno Łukaszence zależało na tym, żeby dostać jakąś kasę, natomiast no, Zachód nie da mu kasy bez reform, na które Łukaszenka się nie zdobędzie. Znaczy ja tutaj dość paradoksalnie, ja będę, postaram się troszeczkę obronić wszystkich polityków, bo przecież... Tych, co ustawiają się w kolejce. Ja bym powiedział tak, ci, którzy próbują w jakiś sposób prowadzić politykę wobec Białorusi, no bo to jest rozmowy, to jest w tym momencie polityka wobec reżimu i nie tylko... Zgoda, tylko trzeba stawiać jakiekolwiek warunki zbliżenia, a myśmy tam pojechali... Powiedzieć swoją myśl. Dlatego, że przecież pierwsza próba zbliżenia z Łukaszenką to była koniec lat 90. Potem była próba Sikorskiego. Dokładnie. Tak. Dlaczego? Znaczy, politycy w krajach demokratycznych, co jest normalne, zmieniają się. Łukaszenko trwa. Politycy w krajach demokratycznych zakładają minimum dobrej wiary. Łukaszenka ma swoje własne standardy. On mruga okiem. Z tego korzysta. Czyli każdy musi nastąpić na te same grabie. Tak. I to jest jakiś paradoks, bo Łukaszenko mruga okiem i mówi, słuchajcie, no ja się nie zmieniam, ale oczywiście ja też trochę się boję Rosjan. W związku z tym taką politykę mieliśmy prowadzę. Mieliśmy tutaj do czynienia z taką dynamiczną sytuacją, w której Rosjanie tylko podniosło ceny na gaz, ale odcięła Łukaszence ropę do tego stopnia, że sprowadzał z Iranu na Białoruś i na skutek rosyjskiego kryzysu spowodowanego spadkami cen surowców energetycznych i sankcjami dochody Białorusinów spadły o 1/3, a nawet o połowę. I to był główny detonator niezadowolenia społecznego, spontanicznego, który się wylał w największych miastach Białorusi, na wschodzie, który jest straszliwie zrusyfikowany. Czyli Mozyrz, i graniczy Bobrujsk, z Rosją. Nie Mozyrz, Bobrujsk, nie. Witebsk, Połock, Homel, Rogaczów i te, czyli północny wschód. Północny wschód i wschód, linia Dniepru i Dźwiny. W tym momencie Łukaszenko zaczął gwałtownie się wycofywać z tej całej liberalizacji, ponieważ od Zachodu pieniędzy nie dostanie, a tymczasem Rosjanie zacisnęli mu pętlę na szyi. Pojechał do Putina, dostał od niego mnóstwo obietnic. Ropę i gaz i kredyt na dług rosyjski, który ma przed Rosją, w ogóle wszystko. I coś obiecało Rosji w zamian. Jak powiedział Putin, dowiemy się tego za 10 dni. A co Łukaszenka może jeszcze sprzedać na Białorusi, czego Rosjanie nie mają? No co może sprzedać? Bazę wojskową w Baranowiczach, której Rosja domaga się od 2 lat, a której Łukaszenka nie chce im dać. Co więcej, tam stacjonują samoloty rosyjskie, tylko to jest baza białoruska. Chodzi o to, żeby była pod dowództwem białoruskim, nie rosyjskim. W tej chwili o to chodzi, o to jest główny spór. I w tej chwili jest zgoda Białorusi na to, żeby rosyjskie służby specjalne działały spokojnie na Białorusi. No jest jeszcze jeden punkt programu, który nie musi nas zachwycać. To wielkie manewry jesienią wojsk białoruskich i rosyjskich, no, niedaleko od naszej granicy. Czy to jest coś, co powinno nas niepokoić? Znaczy, oczywiście być może będą ćwiczyć znowu jakiś atak atomowy na któryś z krajów NATO. Być może będą ćwiczyć odcięcie tak zwanego przesmyku suwarskiego. Przepraszam, że ja może tak uspokajam, ale to znowu nie jest nic nowego, bo przecież takie ćwiczenia się odbywają regularnie i za każdym razem polscy dziennikarze się ekscytowali, że Andrzej Łomanowski kiwa głową. Szkoda, że państwo nie możecie tego zobaczyć. Bo się nie zgadzam z tym, ponieważ za każdym razem te ćwiczenia odbywają się w innym kontekście, w innej sytuacji międzynarodowej. A w jakiej odbywają się teraz? Po doświadczeniach wojny hybrydowej na Ukrainie. Te ćwiczenia będą się odbywały w pobliżu granic Polski, Litwy i Łotwy. No niech się coś stanie na granicy łotewskiej, łotewsko-białoruskiej w ich trakcie. Poza tym łotewsko-rosyjskiego również. Poza tym zawsze na tych ćwiczeniach byli obecni obserwatorzy NATO. Co prawda w tej chwili Łukaszenka ich zaprosił, ale strona rosyjska wyraźnie powiedziała, że sobie obserwatorów NATO nie życzy. No to nasi słuchacze są już świetnym nastrojem. Natomiast ja chcę powiedzieć, że ja również wystąpiłam o akredytację jako Studio Wschód na te ćwiczenia. No wspaniale. Bardzo dobrze. Przypomnę, że moimi gośćmi był Andrzej Łomanowski, Rzeczpospolita, Łukasz Adamski, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Maria Przełomiec, TVP Info. A ostatni utwór, którym zakończymy, nosi tytuł Hard Times, czyli Ciężkie Czasy. Dziękuję za uwagę.